वैशाखीय वृद्धारण्य परिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण षोड़श कंडिका के ऊपर षोड़श कंडिका के ऊपर विचार कर रहा है। कंडिका में गाता अथ त्रयोवावलोका, तीन ही लोक हैं, कौन है? मनुष्य लोक, पितृलोको, देवलोक। माने साध्य लोक यही है, साधना करके प्राप्त यही तो होना है। तो एक तो मनुष्य लोक जितना है अपने साधना के बल पर, और एक पितृलोक माने स्वर्गलोक है, और देवलोक माने ब्रह्मलोक। सोयम मनुष्य लोक पुत्र वही है, जो मनुष्य लोक है ना, वो पुत्र रूपी साधन से ही इसके जीता जा सकता है, जय्या जीता जा सकता है, जीते योग्य है। न अन्येन कर्मणा, अन्येन कर्मणा न, अन्य कर्मों के द्वारा नहीं, न अन्येन कर्मणा माने विद्याया भी है, विद्या कर्मणा विद्याया, न तो उपासना से जीता जा सकता है इस लोक को, न कर्म से। पुत्रेणैव चमकार लगाकर बोला, पुत्र से ही जीता जाता है। कर्मणा पितृलोक, और कर्म के द्वारा क्या, और अग्निहोत्र आदि कर्म से पितृलोक माने स्वर्गलोक, विद्या देवलोक, विद्या माने उपासना, उपासना से देवलोक माने ब्रह्मलोक। तीनों लोकों में से श्रेष्ठ कौन है? तब कहती है स्तुति, देवलोको वही लोकानाम श्रेष्ठ, लोकानाम त्रयाणाम तीनों लोकों में देवलोक श्रेष्ठ है, ब्रह्मलोक श्रेष्ठ है। तस्मात विद्याम प्रशंसन्ति, इसलिए इस विद्या में उपासना है उसकी प्रशंसा करते हैं कर्मादि की अपेक्षा। कहा था भाष्य चल रहा है, अथ यदि वाक्य उपन्यासार्थ, अथ त्रयोभाव अथ शब्द आया, ये वाक्य के प्रारंभ के लिए है। आगे वाक्य त्रयोभाव लोक इत्यादि, उस वाक्य के प्रारंभ के लिए उपन्यास माने प्रारंभ। त्रयोभाव इति अवधारणार्थ, जो भाव शब्द आया था त्रयोभाव, भाव माने अवधारण के लिए अध्यय है, वो वही अर्थ है। त्रयोभाव इति अवधारणार्थ, भाव शब्द अवधारण के तीन ही लोक है, चार भी नहीं है, दो भी नहीं है, त्रय एवं भाव का अर्थ एवं तीन ही है। शास्त्रोक्त साधना रहा, शास्त्रोक्त साधन से साध्य अर्हा माने प्राप्य जो होते हैं, साध्य लोक तीन ही है, शास्त्रोक्त से साधन है उनके द्वारा साध्य लोग तीन ही है, लोक तीन ही लोक है। न न्यूना न अधिकावा, वो कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं, तीन ही है। के थे इति उच्यते, कौन है ये तीन लोग, प्रश्न आया, के थे इति कौन है ये तीन लोग, उच्यते उत्तर देती है सुधि, मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक, ये तीन शब्द है, तीन लोग यही है, साधना के शास्त्रीय साधना के द्वारा प्राप्त जो लोग है तीन ही है, मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक इसी है। कहा तेषाम त्रयाणाम लोकानाम, उच्च तीन लोग है तेषाम लोकानाम, सोयम मनुष्य लोक वही है जो मनुष्य लोक है ना, तीन में से जो मनुष्य लोक है यह, पुत्रेण साधन जयो जितव्य साध्य, पुत्र रूप जो साधन है इसी के द्वारा जेतव्य जय्य है, जय्य वर जेतव्य जितने योग्य है जितने जीता जा सकता है, ये साध्य जय्य वर साध्य है, ये पुत्र रूप साधन से ही साध्य, किंतु सभी पुत्र मात्र से नहीं होगा, विशेष पुत्र होगा, अनुशिष्ट पुत्र होगा, संस्कारित पुत्र होगा, उसके द्वारा ये लोग जीतता पिता जीत लेता है, इसको कहना है। यथार्थ पुत्रेण में जेतव्य तथा उत्तरत्र वक्षा, भाष्यकार कहते हैं जिस प्रकार पुत्र से ये लोग जीता जाता है, आगे अगले कंडिका में हम कहेंगे, उत्तरत्र माने अग्रिम कंडिका है, हम अगले मंत्र में इसकी चर्चा होगी, कैसा पुत्र से जीता जा सकता है, केवल पुत्र पैदा करने मात्र से इस लोग को जीतना संभव नहीं है। यथार्थ पुत्रेण जेतव्य, जिस प्रकार पुत्र से जीता जाता है ये लोग जितने योग्य है, तथा उस प्रकार उत्तरत्र वक्षा मैंने अग्रिम कंडिकायाम कहा है, अगली कंडिका अगले मंत्र में इसकी चर्चा होगी, अनुशिष्ट पुत्र होना चाहिए, संस्कारित पुत्र होना चाहिए। नान्येन कर्मणा विद्याया वा इति वाक्यशेष, वाक्यशेष लग जाएगा क्या, देखा नान्येन कर्मणा मंत्र में है, वाक्यशेष विद्याया वा, अन्य कर्मों के द्वारा अथवा विद्या के द्वारा ये लोग जितने जो नहीं है, ये तो पुत्र से ही है। कर्मणा अग्निहोत्रादि लक्षण है ना, कर्मणा पितृलोक का है। कर्म माने कौन सा? अग्निहोत्रादि स्वरूप जो कर्म है उसके द्वारा अग्निहोत्रादि लक्षण है ना। केवल एक केवल उपासना जिसमें नहीं है, केवल शुद्ध कर्म है कर्म के द्वारा। पितृलोको जेतव्यो, पितृलोक माने स्वर्गलोक है वो जितने योग्य है। न पुत्रेण नापि विद्या, भाष्यकार यहां भी केवल लगाकर अर्थ लाते हैं, पुत्रेण ही बता दो इस प्रकार कर्मणा एवं ऐसा अर्थ निकालना चाहते हैं। इसलिए कहा न पुत्रेण नापि विद्या, कहा पुत्र से भी नहीं विद्या पर उपासना से भी नहीं, यही होगा मान पितृलोक जितना है तो कर्म से ही होगा, अन्य दोष से नहीं होगा। यह अर्थ भाष्यकार दो नंबर के टिप्पण में कहा इतर असह कृत्य ना, इतर इतर कौन है? उपासना, उपासना सहकारी नहीं है जिसमें, केवल कर्म अग्निहोत्रादि कर्म है जिसका सहकार नहीं, इतर मान उपासना उसके सहयोग नहीं, ऐसे कर्म से पितृलोक जीता जाता है। विद्या देवलोक हो, विद्या माने उपासना, उपासना के द्वारा देवलोक माने ब्रह्मलोक। न पुत्र नापि कर्मणा, या जो वही बाव लगाते बई लगा के अर्थ निकालते हैं, पुत्र के द्वारा भी देवलोक नहीं जीता सकता, कर्म से भी नहीं, किससे होगा? उपासना से। विद्या एक टिप्पणी, विद्या उपासित रूपया, कौन सी विद्या? ज्ञान रूपी विद्या नहीं लेना, क्या आत्मज्ञान नहीं समझना, उपासित रूप विद्या या उपासना रूप जो विद्या है, विद्या वाले कभी उपासना के लिए प्रयुक्त होता है, विद्या शब्द कभी ज्ञान में प्रयोग होता है, यही है। उपास्य रूपया विद्या ही अर्थ है, उपास्य रूप विद्या टिप्पणी का अर्थ, उपासना रूप विद्या को लेना यहां, विद्या देवलोकों, विद्या मैंने ज्ञान से देवलोक ऐसा अर्थ नहीं करना। देवलोक प्राप्ति फलकत्व श्रवणार्थ न अत्र मुख्या विद्या, यहां विद्या देवलोक कहा है, विद्या से कौन सा लोक प्राप्त होना है? देवलोक, इसलिए देवलोक प्राप्ति फल सुनाई पड़ता है ना, इसलिए मुख्य विद्या नहीं, मुख्य विद्या से तो कोई लोक प्राप्त होना ही नहीं है, तो अलोक हो जाना है, या मुख्य विद्या नहीं गौण विद्या है, ये अर्थ कर दिया टिप्पणी का। देवलोक प्राप्ति फलकत्व श्रवणा, क्यों विद्या देवलोक बोला हुआ है, देवलोक प्राप्ति फल वाली उपासना यहां विद्या सुनाई पड़ी है, इसलिए न अत्र मुख्या विद्या, इस कंडिका में विद्या शब्द का अर्थ मुख्य विद्या नहीं लेना, आत्मज्ञान नहीं लेना। विस्तरस्तु वार्तिक, विस्तार से यदि देखना तो वार्तिक में देखना इस बात को, या विद्या से कैसे विद्या लेनी है, यह अध्यक्ष प्रकार है। आगे देवलोको वही कर्मणा लोकाराम त्रयाम श्रेष्ठ कहते हैं, देवलोक के तीनों लोकों में श्रेष्ठ है ब्रह्मलोक, श्रेष्ठ माने प्रशस्तम प्रशंसनीय है, तस्मा इसी कारण से तत् साधनत्वात् विद्याम प्रशंसन्ति, इसलिए जो देवलोक का साधन होने से ना विद्या की प्रशंसा करते, उपासना की प्रशंसा करते, कर्म और पुत्र की अपेक्षा उपासना की प्रशंसन्ति, वेदवादी लोग उपासना की प्रशंसा करते हैं, क्यों ब्रह्मलोक के साधन है वो, देवलोक का साधन है। ठीक है, ठीक है, सुनिए उपन्यास मैंने प्रारंभ भाष्य में कहा था अथ इति वाक्य वाक्य उपन्यास अर्थ का अथ शब्द किसके लिए? वाक्य को उपन्यास के लिए कहा, तो अथ इति कहा था, कहते उपन्यास मैंने प्रारंभ, टीकाचार्य बोलते उपन्यास शब्द का प्रारंभ, प्रारंभ के लिए अर्थ शब्द है, यही है। बाव शब्द से अवधारण रूपम अर्थम विरोधी, जो बाव अव्यय था उसका अर्थ अवधारण में है, मान एवकार के अर्थ में है, इसकी व्याख्या करते हैं त्रय एव, भाष्यकार कहते हैं त्रय एव, भाव का अर्थ एव लगा देते भाष्यकार, त्रय एव ये कहा, त्रय एव भाष्यकार ने कहा, त्रय एव शास्त्रोक्त साधनार्थ, शास्त्रोक्त साधन से जीते जाने वाले लोग जो है वो तीन ही हैं, तदेव लोक त्रयम प्रश्न द्वारा स्फो रही, वो जो तीन लोग है उसी को प्रश्न के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं, प्रश्न क्या है कि ते प्रश्न कर दिया, कौन है तीन लोग, के लोका के कौन है वो लोग, प्रश्न आया तो उत्तर दिया मनुष्य लोक पितृलोको देवलोक, यदि भाष्य में ऐसा कहा ये तीन लोग हैं, तेषा मान लोकारा वो तीन लोग हैं, उन्हें स्वयं मनुष्य लोक पुत्रेण साधन जितव्य, पुत्र रूप साधन से जितने योग्य है, ये अन्य साधन नहीं है, उपासना से नहीं कर्म से नहीं, टीका में कहते हैं जयो नाम, जय क्या है कहते हैं जयो नाम पुत्रेण मनुष्यलोक मनुष्यलोक से अतिक्रम तान प्रत्याह। जय का आता है कुछ लोग भक्ति प्रपत्ति लोग ऐसा कहते हैं जय माने क्या पुत्रेण या जय माने जीतना है, जय माने क्या है यहां तो भक्ति प्रपत्ति कहना है कि जयो नाम जय माने पुत्रेण मनुष्यलोक से अतिक्रम, यहां से अतिक्रम कर जाना अन्य लोग में चले जाना, पुत्र हो गया अन्य लोग में चले जाना ये अर्थ करते हैं अतिक्रम है। केचित कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं जय का अर्थ ताम प्रत्यय उसके आगे बोलते हैं ये बोलते हैं साध्य बोलते हैं मनुष्य लोग का साध्य भाष्य में कहा है ये साध्य है पुत्र के द्वारा अन्य लोग नहीं है ये नहीं लोकांतर में जा रहा नहीं पुत्र से कुछ लोग पुत्र पैदा करके मनुष्य लोग छोड़ करके अन्य लोग में पहुंचता है कहा पिता ऐसा मानना चाहते हैं किंतु वो नहीं कि वो साध्य बोला है पुत्र ने साध्य जय बने साध्य ये साध्य है ये कहना है। टिप्पणियां हैं 9-10 की नौ में कहा अतिक्रम माने समुल्लंघनम ऐसा अर्थ करते हैं वो इस श्लोक का उल्लंघन करना पुत्र के द्वारा इस श्लोक को उल्लंघन करना पुत्र पैदा होने के बाद माने ये लोक के भोग से समाप्त होकर अन्य लोक पर पहुंच लोकांतर में जाना ऐसा अर्थ करते हैं कुछ लोग समुल्लंघनम अत्यय यावत अत्यय माने अतिक्रमण इस श्लोक का अतिक्रमण करना पुत्रादि भी स्त्री भी मनुष्यादि लोके मनुष्यादि लोक त्रय उपलक्षित लोके नहीं लोक लोकत्रय उपलक्षित ऐसा है मात्रा हटा देना चाहिए पुत्रादि भी स्त्री भी पुत्र कर्म और विद्या माने उपासना ये तीनों के द्वारा मनुष्यादि लोकत्रय उपलक्षित उनका अर्थ करना यही है माने तीन जब हो जाएंगे पुत्र भी है उपासना भी है कर्म भी है भक्ति प्रपत्ति ऐसा करना तीनों के द्वारा पुत्रादि भी स्त्री भी रेव पुत्रादि तीन साधन है इनके द्वारा मनुष्यादि लोक त्रय उपलक्षित से मनुष्यादि तीन लोक से उपलक्षित सारा संसार है संसार का ध्वंस हो जाता है पुत्र पैदा कर दिया और गर्व अग्निहोत्रादि कर्म किया उपासना किया संसार समाप्त हो जाता है मान पर ब्रह्म में एक हो जाता है ऐसा अर्थ करते हैं भक्ति प्रपत्ति कहना चाहते हैं पुत्रादि भी स्त्री भी रेव मनुष्यादि लोक त्रय उपलक्षित संसार से मनुष्यादि तीन लोक की चर्चा है उसे उपलक्षित सारा संसार संपूर्ण संसार का ध्वंस इति भर्तृ प्रपंच आदि नाम भाव ये भर्तृ प्रपंच आदि का भाव ये है इति अन्यत्र विस्तार अन्यत्र ऐसा विस्तार है तो ऐसा मानते हैं वो लोग किंतु वो ठीक नहीं करने के लिए साध्य बोला भाष्य का क्या बोला जय जय का था साध्य मान पुत्र के द्वारा ये लोग ही साध्य अन्य लोग नहीं कहा भाष्य में साध्य कहा दस में कहा भक्त प्रतिदादय केचित कहा था भक्त प्रतिदादी ऐसा अर्थ करते हैं तो किंतु वो ठीक नहीं कहा साध्य पुत्र के द्वारा साध्य कहा पुत्र लोगों को जय का अर्थ जय मैंने साध्य भाष्यकार ने अर्थ कर दिया अन्यत्र ये नहीं कि संसार से मुक्त हो जाना नहीं है पुत्र से ऐसा अर्थ नहीं करना ये कहा साध्य बोल दिया ठीक है कहते आगे पुत्रेण अस्य साध्यत्व असिद्धम इतिहासं क्या पुत्रेण अस्य लोक से साध्यत्व असिद्धम यह शंका है पुत्र के द्वारा इस लोक के साध्य बनाना पुत्र के द्वारा ये लोक मिलना असिद्ध है इस शंका कर उत्तर देते हैं यथाच पुत्रेण ज्येष्ठ तथा उत्तरत्र वक्षा जिस प्रकार पुत्र से जीता जाता है जैसा पुत्र चाहिए सभी पुत्र पैदा करने मात्र से लोक नहीं जीता जाएगा जैसा पुत्र से जितना होगा उस प्रकार की व्याख्या हम अगले कंडिका में करेंगे भाष्यकार करेंगे तो अग्रिम सूत्र है मंत्र है उसको करेंगे कैसा पुत्र होना चाहिए लोक जीत इस लोक जीतने के लिए तो अगले कंडिका में कहेंगे ठीक है। हमें कहते हैं दिव्यदो ही मनुष्य लोक जय दो प्रकार से मनुष्य लोक को जीता जा सकता है दो प्रकार है कर्तव्य शेष अनुष्ठान भोगस्थ एक तो कर्तव्य शेष का अनुष्ठान करने वाला पुत्र होगा तो लोक जीता जाएगा जीवन में कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया है तो पुत्र के द्वारा वो कर्तव्य पूरा करेगा जो अनुप का अध्ययन होगा माने माने अकृत यज्ञ होगा इत्यादि पुत्र के द्वारा पूरा कर दिया जाता है ये तो ये है ये इस लोक जीतने का साधन एक अनुप करते हैं दिव्य तो वही मनुष्य लोक जाए दो प्रकार का है मनुष्य लोग जितना दो प्रकार से होता है, कर्तव्य शेष अनुष्ठानम भोग। एक तो कर्तव्य शेष का अनुष्ठान, उसके माध्यम से लोग जितने पृथ्वी के मनुष्य लोग जितना है, दूसरा भोग के द्वारा भी होगा, भोग करके समाप्त हो, प्रारंभ समाप्त होगा, यहां से चला जाना पड़ेगा। दो प्रकार से जीता जा सकता है। दो नंबर की टिप्पणी में कहा पितोर अध्ययनादि कर्तव्य शेष अनुष्ठानम, पिता का जो अध्ययनादि शेष बचे हैं, पूरा वेद पढ़ नहीं पाया पिता, कुछ अध्ययन बचा है वो पुत्र पूरा करेगा, ऐसा अनुशिष्ट पुत्र होगा। कुछ बहुत सारे यज्ञ थे, सारे यज्ञ कर नहीं पाया, कुछ किया कुछ नहीं किया, अकृत है, उसको पूरा करने वाला पुत्र होगा, ये ऐसा पुत्र, यही है, एक तो यही है, यही बताना चाहते हैं। ये कह रहे थे तत्र आत्म विविधो ही मनुष्य लोग जो है कर्तव्य शेष अनुष्ठान भोग। ये दो नंबर डिप्रेंट बता रहे थे पितु अत्र इस कंडिका में जो है ना, अत्र माने यहां मनुष्य लोग जीतने में, किंतु अध्ययनादि कर्तव्य शेष अनुष्ठान पिता के षष्ट्यंत है, पिता का जो अध्ययनादि कर्तव्य थे अधूरा थे, उसको शेष का पूरा करने वाला पुत्र हो, तो पुत्र के द्वारा लोग जीता जाता है, एक अर्थ तो यह है। दूसरी बात कहते हैं तत्र आज आद्यम आश्रित अन्य योग देवच्छेदम एवं कारार्थम दर्शयति कहते हैं। दो है इस लोग को जीतने के लिए, दो है पुत्र और भोग, पहले वाला पक्ष है पुत्र, तत्र आद्यम आश्रित पहला वाला पक्ष है पुत्र, पुत्र के द्वारा ये लोग जीतना। इसमें अन्य योग व्यवच्छेद एवकार जो आता है ना, तीन अर्थ में प्रयोग होता है, एक अन्य योग व्यवच्छेद एवकार होता है, एक अयोग व्यवच्छेद एकार होता है एवकार होता है, और एक अत्यंत आयोग व्यवच्छेद एवकार होता है। जब विशेषण में एवकार लगता है अत्यंत आयोग व्यवच्छेद कहा जाता है, जैसे शंख पांडुर एव ऐसा बोला जाएगा, बोला जाता है पांडुर माने श्वेत, शंख सफेद ही होता है, विशेषण है शंख का, विशेषण शंख पांडुर, पांडुर जो विशेषण है पांडुर एव शंख पांडुर, अन्य नहीं होता शंख, नीला पीला नहीं होता, सफेद ही होता है, पांडुर माने श्वेत, तो ये विशेषण के साथ एवकार लग गया, अत्यंत आयोग का व्यवच्छेद है। दूसरा होता है एक अयोग व्यवच्छेद, क्रिया के साथ जब एवकार लगता हो उसको अयोग व्यवच्छेद कहते हैं, जैसे नीलम उत्पलम भवती एव, नील कमल होता ही है ऐसा बोला जा रहा है, अन्य भी कमल होते हैं, रक्त कमल भी होते हैं, श्वेत कमल भी होता है, सारे कमल नीला ही होता है ऐसा नहीं, जैसे शंख जितने होते हैं सफेद ही होते हैं, पहले वाला वाक्य जैसा नहीं है, नीलम उत्पलम भवती एवं क्रिया के साथ विशेषण है, क्रिया के साथ एवकार है भवती एवं ऐसा है। उस स्थिति में क्या होगा कि नील कमल होता ही है, अन्य भी कमल उत्पल होते हैं, रक्त भी होता है श्वेत भी होता है, यह आता है, और जब विशिष्ट के साथ में एवकार लगेगा उस स्थिति में माने अन्य योग व्यवच्छेद कहा जाता है, एवकार का तीन अर्थ, अन्य योग मान जैसे पार्थ एव धनुर्धर बोला जाता है, धनुर्धर एक ही है संसार में, कौन है और कोई नहीं है, वह विशिष्ट के साथ एवकार है, पार्थ एव धनुर्धर, धनुर्धर उसका विशेषण है, क्योंकि पार्थ एव विशिष्ट में एवकार है, तो ये बोलना चाहते हैं हाँ। तत्र आद्यम आश्रित अन्य योग व्यवच्छेदम व्यवच्छेदम एवकार, दो पक्ष है ये जो लोग जीतने के लिए, दो है पुत्र और भोग, दो है उनमें से पुत्र के द्वारा जीतने में अन्य योग व्यवच्छेद होगा, कौन सा योग होगा अन्य योग, जैसे पार्थ एव धनुर्धर जैसा है, पार्थ ही है धनुर्धर अन्य नहीं, इस प्रकार पुत्र से ही जीता जाता है, अन्य कोई साधन नहीं, यह अर्थ आ जाएगा, इस लोग जीतने के लिए एक ही साधन है क्या पुत्र, अर्थ आएगा, जैसे धनुर्धर एक ही है कौन पार्थ, अन्य योग व्यवच्छेद है मैंने विशेष्य में आया हूं, इसी प्रकार यहां भी जब मैंने पुत्र के द्वारा शेष कर्तव्य अनुष्ठान समाप्त करना है तो पुत्र से जीता जाएगा अन्य से नहीं, ये कहा तत्र आद्यम आश्रित कर्तव्य शेष अनुष्ठान पक्ष आद्य पक्ष है, उसको लेकर कहा अन्य योग व्यवच्छेद एवकार जी, अन्य योग व्यवच्छेद एवकार का अर्थ पुत्रेण एवं एवकार, अन्य योग का व्यवच्छेद है, अन्य कोई साधन से कर्तव्य शेष अनुष्ठान कोई करेगा नहीं, कोई एक साथ होता है होना नहीं, इसलिए जीत नहीं पाएगा। कर्तव्य शेष पूरा करने वाला पुत्र होता है, इसलिए अन्योग्य विच्छेद अर्थ होगा पहले वाला पक्ष अनुष्ठान वाला पक्ष, और दूसरा होगा नान्य ना बोल दिया नान्य ने कर्मणा विद्याया वा न कर्म से होगा, शेष कर्तव्य जो अनुष्ठान था वो कौन करेगा, कर्म पुत्र ही करना, अन्य कोई करेगा नहीं, न उपासना से हो सकते नहीं हो सकते, शेष कर्म ऐसे रहेंगे, पुत्र न हो तो जो अधूरा कर्म था पिता का वो कर्म पूरा करने वाला कोई यही होता है, अन्य साधन नहीं है, पुत्र से ही जितना है या अन्य योग्य विषय में है, ये आता है नान्य ने कहा नान्य ने कर्मा विद्या वा इस वाक्य से और विद्या वा नहीं है, विद्याया नहीं है कंडिका में, इसे बाल विद्याया वा लगा दिया। द्वितीय द्वितीय पक्ष लेंगे भोग के द्वारा, भोग से पूरा करता है पुत्र से नहीं, दो दो पक्ष हैं इस लोग जीतने के लिए, भोग पक्ष द्वितीय द्वितीय में तो अयोग व्यवच्छेद, इसमें अयोग व्यवच्छेद लेना, जैसे नीलम उत्पलम भवती है बोला जैसे वाक्य है, जैसे नीला कमल होता ही है अन्य भी होता है, कमल अन्य भी होता है, रक्त भी होता है, पीता भी होता है, ऐसा होता है, माने अन्य भी साधन है, पुत्र भी साधन है, अन्य भी साधन है, ऐसा अर्थ आएगा अभी इस लोग जीतने के लिए, भोग पक्ष यही कहना चाहते हैं। द्वितीय तो अयोग व्यवच्छेद, पहले वाला पक्ष अन्य योग व्यवच्छेद था, अब वाला है अयोग व्यवच्छेद, जैसे नीलम उत्पलम भवती व जैसा, अन्य भी साधन होगा, अन्य भी कमल होते हैं ना, उत्पल अन्य भी होते हैं, केवल नील ही नहीं होता, इसी प्रकार दूसरे साधन से भी भोग होता है कहना चाहते मिलता है भोग, यही कहना है अयोग व्यवच्छेद तदर्थ हो, उसका अर्थ क्या है, ज्योतिषा इमं लोकम जयती, ऐसा एक वाक्य आता है, ज्योतिषोम याग के द्वारा ये लोग जीतता है, भोग मिलता है, इस लोग का भोग मिलता है, पुत्र के द्वारा भी मिलता है, इसे मिलता है, अन्य दो में से कोई भी होगा, ये अयोग व्यवच्छेद वाला पक्ष आएगा भोग मानेंगे, तो कहा ज्योतिषा इमं लोकम जयती, ज्योतिषा मानी चित्रण का ज्योतिषोम है, ज्योतिषोम याग के द्वारा लोग जीतता है, साधनांतरण भी अन्य साधन भी है लोग जीतने के लिए, पुत्र ही नहीं अन्य साधन भी आएगा, जैसे माने कमल नीला ही नहीं होता अन्य भी होता है, इस प्रकार अन्य साधन भी है, ये द्वितीय पक्ष ऐसा आएगा, मनुष्य लोग जय सुनते, मनुष्य लोग जय सुना है किसे, ज्योतिष लोग के द्वारा जय सुना हुआ है, ठीक है। पूर्व वाक्यस्तम एवकारम, पूर्व वाक्य में एक बार है पुत्रेण अयम लोको जैया, नान्य ने कर्मणा बोल दिया, आगे विद्या कर्मणा पितृलोक वहां एवकार नहीं है, कहते पूर्व वाक्य में जो एवकार है आगे कर्मणा कर्मणा एव पितृलोक ऐसा एवकार वहां भी जोड़ना ये बोलना चाहते हैं, ये टीकाकार का अभिप्राय यही है, पूर्व वाक्य स्तम एवकार हो पुत्रे रैव में जो एवकार है पूर्व वाक्य में है उसका एवकार, अब उत्तर वाक्य और हम सप्तम होते हैं, उत्तर वाक्य में संबंध है उसका ऐसा स्वीकार करके भाष्य का वाक्य दो व्याद्रष्ट है, अन्य दो वाक्य की व्याख्या करते हैं, कर्मणा पितृलोक का द्वितीय देवलोक में वहां कर्मणा पितृलोक का क्या है लिखा भाषिका में, न पुत्रेव न विद्या, तो माने वहां भी अवकार का अर्थ ले रहे भाषिका, एक साधन द्वयापेक्षा फल द्वारकम उत्कर्ष विद्यायाम दर्शती, दो साधनों की अपेक्षा, तीन साधन है लोग जितने के, उनमें से दो साधनों की अपेक्षा जो विद्या में विशेष फल होने के कारण उसमें उत्कर्षता दिखाते हैं, उपासना तीन साधन है लोग जीतने के लिए, किंतु उनमें से विद्या विशेष है बोलना चाहते हैं, ये बात ये बोलना चाह रहे हैं टीकाकार, ये समझ रहे हैं कि साधन दो या अपेक्षा पूर्व साधन को पुत्र और कर्म उस दो की अपेक्षा से फल द्वारकम उत्कर्ष, फल के माध्यम से उत्कर्ष है विद्या कि ब्रह्मलोक देने वाली है उपासना, उत्कर्षम विद्यायाम दर्शयति, विद्या में दिखाते भाषिका देवलोको न देवलोको वही लोकानाम श्रेष्ठ, ऐसा दिखाया देवलोक जो है तीनों लोगों में श्रेष्ठ है ब्रह्मलोक, क्यों कहा प्रशस्तम प्रशंसनीय है, तस्मात तत्साधनत्वा देवलोक का साधन होने से कौन विद्या विद्याम प्रशंसन्ति, विद्या की प्रशंसा करते उपासना के लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें वार्तिक है टीका दिया है, पूर्व वाक्यस्तम एवकारम उत्तर वाक्य और अनुसर्तम उपेत्य वाक्य द्वयम् व्याप्तस्य ऐसा टीकाकार ने कहा उसके ऊपर में कहा वार्तिक है। पूर्व वाक्यस्तम एवकारम पूर्व वाक्य पुत्र वजह्य है अयम लोगों को पुत्र वजह्य अयम मनुष्य लोग को पुत्र वजह्य जो एवकार है उत्तर वाक्यो कर्मापित लोग इत्यादि वो लोग वहां भी एवकार मान करके अर्थ करते हैं उपेत्य वाक्य द्वयम् व्याप्तस्य दोनों वाक्य की व्याख्या करते हैं भाष्यकार करके टीकाकार ने लिखाता है उसके ऊपर में कहते हैं इत्थम वाक्य द्वय व्याख्यानम वार्तिक कार असम्मतम। इस प्रकार के दो वाक्य की व्याख्या करना एवकार को आगे ले जाकर के अन्वय करता जहां नहीं है कर्मापित लोगों में एवकार नहीं है और विद्या देव लोगों में एवकार नहीं है पूर्व एवकार को वहां ले जाकर संबंध करना वार्तिकार को मत अविष्ट नहीं है वार्तिकार नहीं इसको स्वीकार नहीं करते एवकार जहां है वहीं है बस सूत्र आयुक्त लोग को चाहिए यही है वार्तिकार को इष्ट नहीं हो ये कहा इत्थम वाक्य द्वय व्याख्या होंगे दो प्रकार की जो व्याख्या करना कर्मणा एव और विद्या एव ऐसा अर्थ निकालना वार्तिककार असम्मतम वार्तिककार को यह मत सम्मत नहीं है तथा ये उसी प्रकार वार्तिककार अपने ढंग से लिखते हैं इसको विद्या देव देवलोकापी श्रुत्वात एवकारा नैवकारा संबंधात एव इत्यत्र संगति विद्या देवलोक विद्या देवलोक ऐसा बोला हुआ है मैं उपासना के द्वारा देवलोक की जो प्राप्ति है वो तो प्राप्ति है कि श्रुतत्वाद एवकार सुनाई पढ़ाई विद्या देवलोक सुनाई पढ़ाई इसी कारण से हो जाता है मिल जाता है वहां एवकार लगाने की जरूरत नहीं है विद्या देवलोक बोला हुआ है यही है विद्या देवलोकापि जो विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति है वो वहां श्रुतत्वाद एवकार सुनाई पड़ा है विद्या देवलोक उसी कारण से हो जाता है वहां एवकार की आवश्यकता है नैवकाराभिसंबंध एवकार अभिसंबंधात ना एवकार के संबंध से नहीं इत्यत्र एव संबंधात एव इति अत्र न संगति इस वाक्य में विद्या देवलोक वाक्य में एवकार का संगति नहीं है वहां एवकार लगाने की आवश्यकता नहीं है भाष्यकार ने उसका अनुदर्शन किया था पूर्व एकार का भाष्यकार कहते हैं जरूरत नहीं है क्यों विद्या देवलोक वाला इतने से बढ़ते जाएगा पुत्र से अनुश्रेष्ठ लोक से नीयते नान्यन कर्मणा प्राथो लोक निर्लोक जय सिद्ध पुत्र से अनुशिष्ट पुत्र अनुशासित हो अनुशासित पुत्र हो अनुशिष्ट हो पुत्र उस पुत्र के द्वारा लोक से नीयते पुत्रेण उस पुत्र के द्वारा ही मनुष्य लोग जीता जाता है नान्यन कर्मणा अन्य कर्मों के द्वारा नहीं विद्या से उपासना से नहीं अत्र अर्थ यह इसमें यह अर्थ है यहां प्रयोजन यही है मृलोक जय सिद्ध है मनुष्य लोग जीतने के इसलिए पुत्र को कहा वह पर एवकार है पुत्र से भवधत एवकारो भवेद अयम एक पितृलोक पितृदेवलोक संप्राप्ति श्रुते हांदे श्रद्धा ही कहा पुत्र से एव अवधत है पुत्रेण में जो अवधारण के लिए है एवकार पुत्रेण एवकार जो है अवधारण के लिए है अवधृत ये माने अवधारण के लिए एवकार भवे अयम एवकार भवे ये एवकार जो दिया यही हो खाली माने कर्म के साथ नहीं विद्या के साथ नहीं ये बात की काम होता है पितृदेवलों का संप्राप्ति फिर पितृलोक और देवलोक की प्राप्ति कैसे होगी एवकार के बिना तो कहते हैं श्रुता यह अन्य साधन है यह माने अश्विन कंदिका अश्याम कंदिका कंदिका में अन्य साधन से सुनाई पड़ी है देवलोक की प्राप्ति और पितृलोक की प्राप्ति अन्य साधन है क्या है कर्म है एक साधन भी क्या है श्रुता यह मैंने अश्याम कंडिकाया अन्य साधन अन्य साधन के द्वारा सिद्ध है पुत्र के यहां एवकार की आवश्यकता नहीं है व्याख्यान पात्र विदोषम दोषवत् परम इदमेव तथोग्राह्यम न तो यद दोषवत् मतम पात्रकार कहते हैं व्याख्यान इदमेव अत्र विदोषम कहते हैं हमारी व्याख्या विदोष है विगता दोष इसमें वाक्य तब वाक्यम विदोषम ये वाक्य विदोष है हमारा वाक्य हमने जो कहा माने एवकार को पुत्र के साथ ही अन्वय करना विद्या के साथ नहीं कर्म के साथ व्याख्यानम इदमेव अत्र माने अस्मिन वाक्य इस वाक्य में विदोषम ये वाक्य विदोष है विगता दोषो यस्मासद दोषवत परम, दूसरा जो वाक्य यवकार लगा के अर्थ करते हैं वो दोषयुक्त है, ऐसा बात है। इदमेव तथोग्राह्य, वो दोषयुक्त है, हमारा जो वाक्य है वो निर्दोष है, निर्दोष है, इसलिए इदमेव यही वाक्य को ही इदम वाक्य मेव तत्वग्राह्य, इसलिए हमारी वाक्य जो है ये वाक्य पुत्रेण व्यवहार यही रखना है, ये कहा इसको ही ग्रहण करना चाहिए, न तो यह दोषवत मत, जो दोष वाला मत है उसको नहीं लेना चाहिए। कर्मणा के साथ भी एवकार संबंध करना, विद्या के साथ भी करना, ठीक है। इसकी पूर्ववाक्यस्तम एवकारम विद्या कर्म वाक्य में प्रक्षिप्त, पूर्व वाक्य में एवकार है, पुत्रेण वायु लोगों जाइए है, तो एवकार को कर्म और विद्या में प्रक्षेप करके, वह एवकार नहीं है, उसको अनुकर्षण करके प्रक्षेप करके विद्या कर्म वाक्य को प्रक्षिप्त। भाष्यकृतों व्याख्यान अयुक्तम, भाष्यकार ने जो व्याख्या की है वो व्याख्या अयुक्त है, ठीक नहीं है, ये बात विकार का है। एक विद्या देवलोक लोक प्राप्ति श्रुतत्वाद कारण, विद्या से जो देवलोक की प्राप्ति कहा ना, वो तो सुना हुआ कारण है, विद्या देवलोक वाला उसी कारण से हो जाता है, वहां यवकार लगाने की आवश्यकता नहीं है। नैवकारादि संबंध, यवकार के संबंध से नहीं वहां प्रबल को विद्या से प्रबल प्राप्ति संबंधात एव इत्यत्र न संगति, एव इति अत्र न संगति, इसमें मन विद्या देवलोकों में एवकार की संगति नहीं है, ठीक है, ठीक है। तया देवलोक से कर्मणा पितृलोक से प्राप्ति युक्त, तया मन विद्या, विद्या के द्वारा उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति और कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति युक्त, ये ठीक है, कर्मणा पितृलोक वाक्य में है, विद्या देवलोक वाक्य में है। तय तत्सावर प्रस्तुते, वो तयो विद्या कर्म, विद्या और कर्म वो दोनों लोगों का साधन सुना ही पड़ा है, पितृलोक और देवलोक, न तयोर एवकार संबंधात, एवकार के संबंध से नहीं वो दोनों का, विद्या और कर्म एवकार संबंध नहीं, विद्या एवं देवलोक से कर्मणा एवं पितृलोक से प्राप्ति उत्तम, ये विद्या एवं देवलोक से प्राप्ति, कर्मणा एवं पितृलोक से प्राप्ति, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तस्या जो मैंने ये जो उपासी है जो तस्या देवलोक पितृलोक आपते है प्राप्ति, तस्या माने प्राप्ति है, उस प्राप्ति का देवलोक और पितृलोक प्राप्ति के साधनांतराधीन, तो अन्य तो ऐसे सुनते हैं, अन्य साधन के अधीन भी है, देवलोक की प्राप्ति केवल कर्म से अन्य से भी होता है, और पितृलोक की प्राप्ति अन्य साधन से केवल कर्म से ही नहीं, साधनांतराधीन सी सुनते हैं, ये भी एक साधन है, कर्म और विद्या भी साधन, अन्य भी साधन सुनाई का है, श्रुति जो है। अतो विद्याद जो विद्या और कर्म में दोनों में एवकार असंगतम, एवकार संगति असंगता, एवकार के जो संबंध दिखाए वो ठीक नहीं, भाष्यकार ने जो दिखाया एवकार का संबंध दिखाया वो ठीक नहीं दिखाया। साधनांतराधीनत्व में वो तस्या दर्श है, तस्या माना जो विद्या है ना, उसमें अन्य साधन के अधीन भी है वो विद्या, एवकार तो वह अन्य साधन न हो तभी एवकार लगाना होता है, अन्य साधन भी है, एक तो उपासना है, अन्य भी साधन है, मन देवलोक प्राप्ति को दिखाते हुए साधनांतराधीनत्व में तस्या माने विद्या दर्शन, विद्या को विद्या जो है अन्य साधन के अधीन ऐसे दिखाते हुए दर्शन दिखाते हुए, यत्र एवकार श्रुता, जहां एवकार सुनाई कहां सुनाई पड़ा है, पुत्रेण वहीं चाहिए एवकार, यत्र एवकार श्रुता तत्र असौ, असौ माने एवकार, तत्र असौ वो एवकार, असौ माने एवकार तत्र इति साधयति, सिद्ध करना चाहते हैं, कहा पुत्र से, कहा पुत्र से अनुशिष्ट सात लोकस्थ नहीं जीयत, जीता जाता है, जयति जीयते, कर्मणि प्रयोग है, ऐसे पिता पुत्रेण लोकम जयति, और पिता पित्रा, पित्रा पुत्रेण लोकम जीयते, ऐसा बन जाएगा, कर्तृ में जयति होता है तो कर्म बन जाए जीयते हो जाएगा, जी जय रात तो पुत्र से अनुशिष्ट लोकस्थेन भी दीयते, यदि उसी पुत्र के द्वारा ही जीता जाते हैं, ये अनुशिष्ट पुत्र हो, अनुशासन प्राप्त हो, उसको संस्कार दिया हो, सारा सांगोपांग वेद पढ़ाया हो, ऐसा जो पुत्र होगा शास्त्र की मर्यादा को समझता हो, ऐसा पुत्र के द्वारा ये लोग जीता जाता है। क्यों? अधूरा कर्तव्य उसने करना है आगे जाकर के, समझेगा ही नहीं तो क्या करेगा। देख पड़ा नहीं, संस्कार नहीं है, शास्त्रीय संस्कार नहीं है, पिता का कर्तव्य क्या समझ पाएगा। अनुशिष्ट पुत्र होना चाहिए, उसके द्वारा जीता जाता है। केवल धुंधुकारी जैसा पुत्र से लोक नहीं जीता जाता। नान्य में कर्मणा, या कर्म से नहीं जीता जाता, जो कर्म अधूरा है पिता का, वो शेष कर्तव्य कर्म पूरा नहीं कर पाएगा तो पुत्र करेगा। कर्मणा अथवा विद्या तो निर्लोक जय सिद्ध का, मनुष्य लोग जीतने के लिए सिद्धि के लिए कर्म और उपासना काम नहीं करते, इसलिए पुत्र चाहे अनुशिष्ट पुत्र चाहिए। ये और पुत्र से अवधृत एवकार भव्य कहा, पुत्र कही पुत्र से अवधारण के लिए कहा, एवकार इसके लिए होता है, पुत्रेणा युवा एक लोग होते हैं। ठीक है, मैं कहते हैं आगे पुत्र से इत्यादि अत्र माने मनुष्य लोके पुत्र से अनुष्य से लोकस्थे जीयते नान्य करुणा अत्र अत्र माने मनुष्य लोक न अर्थ प्रयोजन न कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अन्य से कर्म से भी नहीं सिद्ध होता, विद्या से भी नहीं। क्यों? अनुशिष्ट पुत्र से ही लोग जीता जाते, क्यों? अधूरा कर्तव्य करना है, अनुक्त वेद पढ़ना है, उसने जो अधूरा कर्तव्य यज्ञ आदि कर्तव्य उसको पूरा करना है, इसलिए अन्य से नहीं होगा। ये जो भी हो कर्म पूरा करेंगे, माने उस रूप में फिर पिता ही रहेगा, वो सर्वात्म भाव में जाएगा, पुत्र रूप में पिता रहेगा, पुत्र रूप में सर्वात्म भाव पहुंचेगा, कर्तव्य से मुक्त हो जाएगा, आगे होने के बाद में सर्वात हिरण्यगर्भ भाव में होगा तो सर्वात भाव में रहेगा। के बाद इसका फल तो पिता को मिलेगा, बोल के उसको पुत्र करेगा तो वो पुत्र रूप में पिता ही होता है, सर्वात्मा है तो वो भी होगा। क्या विविधो ही मनुष्य लोग जय है, ये कहते हैं दो प्रकार से मनुष्य लोग जीता जाता है, जय दो प्रकार से मनुष्य लोग पितुर अध्ययन आदि कर्तव्य शेष अनुष्ठान, ये तो यह है पिता के जो अध्ययन आदि कर्म से कर्तव्य शेष है उसका आगे अनुष्ठान करना, इस तरह से पिता माने जीतता है उस लोग को, कर्म पूरा हुआ नहीं, कर्म पूरा करना था कर नहीं पाया, उसने भी पूरा करेगा, अध्ययन पूरा करना था नहीं कर सका, यज्ञ आदि कर्म पूरा करना था नहीं कर सका, ऐसी स्थिति है अधूरा रह गया, वो पूरा करना पुत्र से होता है, वो पुत्र कैसा होगा अनुष्ट पुत्र कर सकता है, एक तो यह है। दूसरा भोग से भोग से भी होता है, मनुष्य जीता जा सकता है कैसा, तत्र पुत्रेण एतत् लोग जो है विद्या, यहां पर श्रुति बोल रही पुत्र से ही ये लोग जीतता है इस बुद्धि के द्वारा, पितृ भी पिता के द्वारा तो अनुषित से, यदि पुत्र अनुषित हो तभी जीत पाएगा, नहीं तो नहीं जीत सकता, अनुषित हो अनुषित से तेने व आद्यो जया, तेने वे पुत्र आद्यो जय, आद्य जय कर्तव्य विशेष का अनुष्ठान करेगा, उसके द्वारा पिता इस लोक को जीते, नहीं यथोक्त लोक जयाथम कर्मणो विद्या वा कश्चित उपयोग, ये जो मनुष्य लोग जीतने के लिए विद्या का कर्म का कोई उपयोग नहीं है, इसके लिए नहीं, अतः तदर्थम इसलिए ये श्लोक जीतने के लिए, तदर्थम ये श्लोक जीतने के लिए पुत्र सेव उपायत्वा, पुत्र ही उपाय है, अनुशिष्ट पुत्र ही उपाय है श्लोक जीतने के लिए, उपायत्वा अवधारणार्थम एवकार, इसलिए अवधारण के लिए एवकार लगा दे, पुत्रेण ऐसा एवकार एवकारो युक्त तस्य अन्य योग विवच्छेदार्थकत्व, ये तस्य मत एवकार से अन्य योग विवच्छेद के लिए है, जैसे पाठ एक धरुर्धर, धरुर्धर संसार में एक ही है, धनुर्धर उपाधि केवल अर्जुन की है, अन्य के नहीं है, अन्य को धनुर्धर नहीं बोला जाता, उपाधि उसकी है, इसी प्रकार है पुत्रेण न अन्य, जैसे धनुर्धर अर्जुन एवं इसी प्रकार पुत्रेण एवं, यह अन्य योग विवच्छेद है, एवकार हुआ अनयोग व्यवच्छेद है, एवकार तीन अर्थ में होता है, अयोग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, अनयोग व्यवच्छेद, अनयोग व्यवच्छेद है। द्वितीय द्वितीय है माने द्वितीय के भोग से भी ये लोग जीता जाता है, भोग करके भी सिद्ध हो जाता है, जीता जाता है द्वितीय स्तु जयो यत्व करे बात, अन्य से भी होगा, पुत्र वाद से अन्य से भी होगा, क्या होगा, अच्छा ज्योतिषोमा लोकम जयती कहा है, इमम लोकम जयती, ज्योतिषोम के द्वारा इस लोक को जीतता है ऐसा श्रुति है कहीं, इमम लोकम जय, इमम माने का ब्रह्मलोक नहीं गया, इमम लोकम जयती कई श्रुति है ऐसी, ज्योतिषावण ज्योतिषोमे न इमम लोकम जयती इस लोक को जीता है श्रुतेर, ऐसा श्रुति है कहीं, ये भी साधन है ये लोग जीतने के लिए, यदि भोग लेना है तो इसके लिए ये कहा। तो अत्र तो अयोग व्यवस्था रह तदर्थ यवकार अर्थ, यदि भोग जीतना है तो क्या होगा, भोग करके जीतना है तो अयोग व्यवस्था में आएगा, किस आएगा, देखिए लीलम उत्पलम भवती योग जैसा है, मान्य अन्य भी साधन से होता है, इस साधन से होता है, ज्योतिष के द्वारा भी जीता जा रहा था, अन्य साधन से होता है, यह आता है। उत्तर वाक्य वस्तु तत्संबंधो न उत्तर, आगे जो वाक्य है कर्मणापि त्रिलोक विद्या देवलोक, दोनों वाक्य में न तत्संबंध एवकार संबंधो न, एवकार का संबंध नहीं, ये कहते हैं पितृदेव इत्यादि कहा, पितृदेव को लोक संप्राप्ति श्रुता यह अन्य साधन ही कहा, जो यहां पितृलोक की और देवलोक की जो प्राप्ति है अन्य साधन से यहां इस कंडिका में सुनाई पड़ेगी, क्या साधन है, कर्म और विद्या की काम है, नहीं पितृलोक जयो नित्यादि कर्मनीयतः, केवल नित्य कर्म कर्म मात्र से पितृलोक की जीता नहीं जा सकता, अन्य भी होते अन्य साधन भी है, संकल्प तत्सुदे ऐसा ब्रह्मसूत्र में चतुर्थाध्याय चतुर्पाद में वृद्धावन परिषद में ब्रसू करना चाहिए, ब्रह्मसूत्र है टिप्पणी में ब्री ऊ कर दिया, ब्रसू बनाना चाहिए, ब्रह्मसूत्र है चार चार आठ चतुर्थाध्याय चतुर्थपाद अष्टम नंबर का सूत्र है ब्रह्मसूत्र, संकल्पादेव तत्श्रुते कहा, तो श्रुति क्या है, छांदो की श्रुति है, अष्टम अध्याय की श्रुति है, स यदि पितृलोकनामो भवती संकल्पादेव से पितर समुत्तिष्ठम भी, ऐसा श्रुति है छांदो का, वही पितरों को दर्शन करना चाहता है तो उसके सामने पितृलोक खड़े हो जाते हैं, ऐसी संकल्प भी हो जाता है, ये तो माने पितृलोक की प्राप्ति इसे भी हो जाती है, पितृ समुष्टि में पितृलोक की प्राप्ति हो गई, तो कर्म से ही नहीं संकल्प से भी होता है पितृलोक की प्राप्ति, संकल्प आदि हो तो श्रुति ब्रह्म सूत्र में इस श्रुति का विचार किया है, स यदि पितृलोक नाम भवती संकल्पादेव अश्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, ऐसा वाक्य है छांदोग्य अष्टम अध्याय में, ऐसा वाक्य है, संकल्प से जो पितृलोक मिल जाता है ना तो अन्य साधन भी है, इस स्थिति में अयोग व्यवच्छेद हो जाए, क्या हो जाएगा, हीलम उत्पलम भवदीय बजेगा, हीलम उत्पल होता है अन्य भी उत्पल होते हैं, इस प्रकार हो जाएगा, दो साधन यहां हो जाएगा, संकल्प भी है और दूसरी बात कर्म भी है, दो साधन, एक ठीक है, संकल्पादेव न्याय विरोधा, न्याय मैंने ब्रह्मसूत्र है युक्ति विरोधा, नापि विद्या देवलोक जया, केवल उपासना से ही ब्रह्मलोक की जीतना ये भी नहीं है, अन्य साधन भी है उसके लिए भी, संन्यासा ब्रह्मस्थानम ऐसा आया है, संन्यास से ब्रह्मलोक मिलता है, क्या मिलता है, ज्ञान नहीं है, आश्रम धर्म का पालन करके पैसा हुआ संन्यास होगा, संन्यासी होगा ब्रह्मलोक तो मिल ही जाएगा उसको, ब्रह्मलोक के अधिकारी तो हो जाएगा, यदि ज्ञान है तो मुक्त हो जाएगा, ज्ञान नहीं तो ब्रह्मलोक के अधिकारी हो जाएगा, आश्रम धर्म का यदि अनुष्ठान करता हो तो, केवल सन्यासियों सन्यासियों मात्र से नहीं, यदि आश्रम धर्म का पालन शिक्षित जीवन में करके बैठा हो ज्ञान नहीं हो पाया हो ऐसा जो सन्यासी उसको ब्रह्मलोक स्थान है, संन्यासाद ब्रह्मस्थानम, सन्यास से ब्रह्मलोक की प्राप्ति, उपासना से भी है तो संन्यास से भी है, अन्य साधन भी होता है, इत्यादि विरोध है, इत्यादि विरोध है, इसलिए अब तो लोक जयस्य जो पितृलोक और देवलोक को जो जीतना है ना उनका जय का हेतुअंतर आयत तो संभव, अन्य हेतु के अधीन भी है वो, केवल कर्म ही नहीं केवल उपासना ही नहीं अन्य हेतु के अधीन भी वो है, एवकार प्रक्षिप्य वाक्य ओर व्याख्या न युक्ता इत्यर्थ, इसे उन दोनों में भी एवकार लगा करके वाक्य की व्याख्या करना, कर्मा एव पितृलोक न विद्या न पुत्र ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं, ठीक है। एवकारो यत्र श्रुत तत्व अन्यत्र न, यही अर्थक लेना चाहते हैं बस प्रार्थिकार। एवकार जहां सुनाई पड़ा है वहीं लेना है, अन्यत्र नहीं। मान एवकार पुत्रे रही वहीं से आया हुआ है, विद्या के साथ नहीं, कर्म के साथ नहीं। एवकारो यत्र श्रुत यस्मिन वाक्य श्रुत एवकार तत्व अन्यत्र न, उससे अन्यत्र नहीं, माने विद्या के साथ कर्म के साथ नहीं। एतदेव श्रुत्यादि सम्मतवान, यही वाक्य जो होता है श्रुत्यादि के द्वारा संयुक्त होता है, निर्दोष इस प्रकार का वाक्य निर्दोष हो जाता है। वाक्य द्वये भी एवकार अनुसरती तो न श्रुत्यादि असम्मतत्व, माने न जो वाक्य दोनों वाक्यों में एवकार की जो अनुकर्षण करना है, जो भाष्यकार का अभिप्राय है वह तो श्रुत्यादि असम्मतत्व, श्रुत्यादि के सम्मत नहीं है, सदोषम दोषयुक्त हो जाएगा। तस्मात अस्मद व्याख्यानम एव विद्वद्भि ग्राह्यम, इसलिए हमारी जो व्याख्या है वार्तिकार का है विद्वानों के द्वारा उसी को ग्रहण करना चाहिए। एवकार जहां है वही रखना, वार्तिकार का ही मत है, न भाष्यकार्यम, भाष्यकार के मत को यहां नहीं लेना चाहिए। एवकार वहां भी मन दिखा रहे भाष्यकार, चंडिका में नहीं कि भाष्य में उसका अर्थ ले लिया, एवकार का अर्थ लिया। कर्मणा कर्मणा पितृलोक न विद्या न पुत्रेण, ऐसा अर्थ कर दिया भाषिका, वो मत ठीक नहीं था। प्रतिफलितम अह व्याख्यानम इत्यादि शब्द व्याख्यानम इधमे पात्र विदोषम दोषवत वरम, ये जो व्याख्या है ना यही व्याख्या सही है, विदोष है, विगतम दोषो इसमें विदोष, जिस वाक्य में कोई दोष नहीं है। और दूसरा वाक्य भाष्यकारी वाक्य दोष सदोष है। अत्र कर्मणा इत्यादि वाक्य है व्याख्यानम इधमेव अप्रमाण कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक वाक्य में एवकार लगाना ठीक नहीं आता है। एकस्य विदोषत्व अपरस्य सदोषत्व इति स्थिति, किसको ग्रहण करना था, एक विदोष है एक सदोष है, एक दोषयुक्त है एक निर्दोष है, तो कौन सा लेना चाहिए, तो कहा इदमेव तथोग्राह्य इत्यादि कहा था, ये बोला था इदमेव तथोग्राह इदम वाक्यमेव ग्राह्य होता था। इसी कारण से कौन होगा न तो यद दोषवत मतम, दोष वाला को नहीं मानना चाहिए, निर्दोष वाक्य को लेना चाहिए, तो हमारी वाक्य जो निर्दोष है ये वाक्यकार का था, यहां मान भाष्यकार के मत से अन्य मत पता है भाष्यकार। आगे मंत्र है, अच्छा पहले कुछ अवतरण है, वृत्तम अनुवादती कहते हैं, पूर्व की बातों को अनुवाद करते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। एवं साध्य लोक त्रय फल वेदेरा विधि उक्तानी पुत्र कर्म विद्याख्यानी तीन साधनानी कहते हैं, तीन साधन बता दिए गए कहते हैं। एवं साध्य लोक त्रय फल वेदेरा विशेषेण, विशेषण तीन प्रकार के साध्य लोक हैं, यह इस्लोक पितृलोक देवलोक, साध्य लोक त्रय साध्य है लोक तीन, तीन लोक जो साध्य हैं, फल भेद है ना भिन्न भिन्न फल के द्वारा बता दिया, क्या फल बताया, पुत्रेण जैया विद्या विद्या जैया, यही आता आएगा कर्मणा, यही आएगा साध्य लोक फल विशेष के द्वारा। फल भेद है ना, मैंने चार की टिप्पणी कहते हैं, विशेषण सा तत्त विशेष साध्य जोड़ा, तत्त विशेष साधन के साथ तत्त विशेष साध्य को जोड़ करके बता दिया, तीन साधन तीन साध्य। विनियुक्त आने कहते हैं, विनियोग कर दिए गए, उपयोग कर दिए गए, पांच की टिप्पणी में कहा संबंधित या उक्तानी तत्त लोक के तत्त के साथ संबंध, पुत्र साधन किसके साथ संबंध करेगा, इस लोक के साथ, और कर्म किसके साथ, पुत्र लोक के साथ, तत् इस प्रकार से विनियोग कर दिया। अनेन अथ शब्दार्थ सूचित, इस वाक्य के द्वारा अथ शब्द सूचित हो गया, अभी अथात आने वाला है ना, अथ का अर्थ सूचित कर दिया गया, किंतु साधन में और भी है, पुत्र कर्म और मानुष वित्त ये भी बाकी है, साधन ये सबसे होना है, तो लोक प्राप्ति खाली है, तीन से थोड़ी हो गया, आई पुत्र से नहीं, मान क्या क्या चाहे, स्वयं तो है ही है यजमान, जाया है, पुत्र है, और मानुष वित्त दैव्य वित्त कर्म, ये सब होने के बाद में लोग जीतेगा, तो तीन ही की चर्चा हो गई यहां, तो क्या हुआ, पुत्र कर्म और दैव वित्त दे दिया, उपासना दे दिया, बाकी मानुष वित्त बाकी है, जाया बाकी है, पत्नी बाकी है, कर्म बाकी है, ये तीन कहां जाएंगे? ये तीन के द्वारा तीन लोग जीत गए, अन्य लोग है ही नहीं। अब ये तीन जो साधन बचे हुए हैं, जाया कर्म मानस वित्त, तो इसके लिए बोलते हैं एवं साध्य लोग फल भेदेना विनियुक्तानि पुत्र कर्म विद्याख्यानि त्रीणि साधनानि, तीन साधन का विधान हो गया पूर्वकर्णिका में। जाया तू और जाया है ना, वो भी एक साधन है, उसके क्या जीतना कहते हैं पुत्र कर्मार्थत्व। जाया जो है ना, पुत्र के लिए भी है कर्म के लिए भी है, वो दोनों में समावेश हो जाती है। जाया कर्म के लिए भी जाए की आवश्यकता है, पुत्र की जाए की आवश्यकता। पुत्र हो गया तो जाए आ गई, अथवा कर्म हो गया तो जाया आ गई। जाया तो पुत्र कर्मार्थत्व न पृथक साधनम इति, पृथक न अभिहिता करे, जाया तो पृथक न अभिहिता। जाया को या पत्नी को अतिरिक्त नहीं कहा गया, क्यों? पुत्र कर्म दोनों में सहयोगी है, कर्म के लिए भी चाहिए पुत्र के लिए भी, वो कहा तो यही कहे गई हो गई। ये कहा जाया तो पुत्र कर्मार्थत्व, पुत्र और कर्म दोनों के लिए होने से दोनों प्रयोजन वाली है, न पृथक साधनम, अलग साधन नहीं बताया। इति पृथक न अभिहिता, जाया न पृथक अभिहिता, अतिरिक्त नहीं कहा गया पत्नी को। छह सात की टिप्पणी है। उभयार्थत्वाद, जाया दोनों के लिए है, पुत्र के लिए भी है कर्म के लिए भी है, इसलिए वो दो कह गए थे, जाया कही हुई हो गई। साध का स्वतंत्रम साक्षात साधन, यही है पृथक, पृथक माने स्वतंत्र साक्षात साधन नहीं है वो, ये दो साधन में से आ गए, ये कहने से हो गया। अब रह गया मानस वित्त और कर्म, वो क्या कहते हैं? कर्म भी हो गया है, मानस वित्त रह गया, एक है वित्तम से, वित्त माने मानस वित्त, दैव वित्त तो आ ही गया है, विद्या देवलोक में आ चुका है, और वित्त मानस वित्त रह गया। वित्तम से कर्म साधन, मानस वित्त कर्म के साधन होते हैं, जब कर्म आ गया तो साधन होगा ही होगा, गोदान आदि करना ही होगा ना, वहां गाय के दूध आदि सब आ जाएंगे, जब कर्म करेगा। वित्तम से कर्म साधनत्व, वित्त जो मानस वित्त है, या कौन सा वित्त? मानस वित्त, वह कर्म का साधन है, वो उनके बिना कर्म नहीं हो पाएगा। साधन न पृथक साधन, जो कर्म बोल दिया तो उसे अतिरिक्त साधन उसकी आवश्यकता नहीं वित्त की कहानी के लिए, इसलिए सभी हैं, इसलिए तीनों में सभी हो जाते हैं, ये कहना है। विद्या कर्मणो लोक जय हेतु स्वात्म प्रतिलाभ है, भगवती है। देखो अब पुत्र और विद्या कर्म के विचार करते हैं, विद्या और कर्म जो दो होते हैं ना, उपासना और कर्म, लोक जय का जो कारण बनते हैं दोनों, पितृलोक के जय और देवलोक के जय के कारण बनते हैं, उनके स्वरूप लाभ मात्र से होता है। केवल उपासना हो गई देवलोक मिल जाएगा, कर्म हो गया पितृलोक मिल जाएगा, स्वरूप लाभ मात्र से हो जाता है। पुत्र केवल स्वरूप लाभ मात्र से ये लोग नहीं जीत सकते, मूर्ख पुत्र पैदा हो गया, हाँ, लोग नहीं जीत पाएंगे। तो पुत्र कौन सा पुत्र हुआ, पुत्र के बारे में विशेष विचार करना है, ये कहना आगे। विद्या कर्मणोर लोक जय हेतु तुम स्वात्म प्रतिलाभ के नहीं होते, अपना स्वरूप लाभ मात्र से ही लोक प्राप्ति के साधन हो जाते हैं दोनों, विद्या और कर्म। उपासना हो गया तो लोग मिलेगा, केवल पुत्र होने मात्र से लोग नहीं मिलता है, या कोई भिन्नता है पुत्र और उपासना कर्म में? उसमें से दो तो ऐसे हैं, विद्या कर्म और लोक जय हेतु, विद्या और कर्म दोनों में लोक जय का हेतु का कारण होता है। स्वात्म प्रतिलाभ ही नहीं बहुत, अपना स्वरूप लाभ मात्र से हो जाता है। आठ और नौ की टिप्पणी है, आठ में कहते हैं स्वरूप लाभ मात्र रही, वह कहा स्वात्म लाभ माने स्वरूप लाभ मात्र, सही। नौ में कहा तयो क्रिया रूप, तत्के दोनों क्रिया रूप है, उपासना मानसिक क्रिया है और कर्म बाह्य क्रिया है, ये क्रिया रूप है, इसलिए अपने स्वरूप लाभ मात्र से ही लोग जीतने का साधन बन जाते हैं। भगवती हो गई प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है पुत्रस्तु किंतु, किंतु जो पुत्र है ना, केवल पुत्र पैदा होने मात्र से लोक जय का कारण नहीं बनता, विशेष होना पड़ता उसको। ये दोनों तो उत्पन्न हो गए, लोग जीतने के साधन हो गए विद्या और कर्म, किंतु पुत्र ऐसा नहीं, पुत्रस्तु प्रसंग बदलने के लिए तू लगा, किंतु पुत्र जो है ना वह तो अक्रियात्मकत्व, ये दोनों तो क्रिया रूप थे, उपासना मानसिक क्रिया है, कर्म बाह्य क्रिया है, किंतु पुत्र जो है अक्रिया स्वरूप, क्रिया रूप नहीं है, द्रव्य है पुत्र, सो अक्रिया रूप, अक्रियात्मक अक्रिय स्वरूप होने से, क्रिया स्वरूप नहीं है वो, ऐसा होने से केन प्रकार लोक जय, तुम पुत्र किस प्रकार से लोक जय का हेतु बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा पुत्र बनेगा, क्यों वो क्रिया रूप है, पहले वाले दो तो क्रिया रूप थे, इसलिए स्वरूप लाभ मात्र से लोक जय के कारण हो जाते हैं, किंतु पुत्र किस प्रकार से बनेगा, क्यों वो क्रिया रूप नहीं है। पुत्र स्तु अक्रियात्मकत्वात् अक्रिया स्वरूप होने से केन प्रकार किस प्रकार से लोकजय का कारण था, कैसे पुत्र में इति न ज्ञायते, नहीं जाना जाता क्या कारण है। इसलिए अतः तद वक्तव्यम, उसका कारण बताना पड़ेगा, पुत्र कैसा पुत्र होना चाहिए, तद वक्तव्यम किस हेतु से पुत्र लोक जीतने का साधन होगा वो बताना होगा था, तद वक्तव्य अतः अनंतर आरभते, अतः माने इसी कारण से, इसी अतः अस्मात् कारणात् तद वक्तव्यम, बताना पड़ेगा पुत्र, केवल पुत्र उत्पत्ति मात्र से लोक जय के कारण नहीं होता, तो कैसा पुत्र होना चाहिए वो बतलाना होगा, इसलिए उसको कहना है इति अथ इति अनंतरम आरभ थे, अथ अथ पहला अथ उसके बाद अथ अधिकार है ना, अथ अथ पहले अथ आएगा बाद में अथ आएगा, अथ माने अनंतर, इसके अनंतर उसको आरंभ करते कैसा पुत्र से लोग जीता जाता है। टिप्पणियां हैं दो तीन चार, दो में कहते हैं पुत्रस्तु मनुष्य लोग जय न तथा, पुत्र जो है ना स्वरूप लाभ मात्र से लोग मनुष्य लोग जीतने में न तथा माने पूर्व में जैसे कर्म और उपासना दोनों तो क्रिया रूप थे, इसलिए स्वरूप लाभ मात्र से लोग जय के कारण बने थे, पुत्र ऐसा कारण नहीं है न तथा, पुत्र स्तु मनुष्य लोग जय न तथा माने हेतु न तथा हेतु, वो उस प्रकार के हेतु नहीं है, कारण नहीं है, क्यों द्रव्यत्व द्रव्य क्रिया रूप ने पहले वाले क्रिया रूप थे द्रव्यत्व नहीं, क्रिया अनाविष्टम साधनम दृष्टम, लोक में ऐसा कोई साधन नहीं देखा क्रिया में आश्रित न हो और साधन बन जाए, ऐसा साधन कोई भी नहीं देखा, पुत्र द्रव्य रूप में है, क्रिया में अनाविष्ट जो होगा वो साधन नहीं होता, लोक में ऐसा नहीं देखा गया, नहीं क्रिया अनाविष्टम साधनम न दृष्टम है, क्रिया में आविष्ट हुआ प्रविष्ट न हुआ हो ऐसा साधन नहीं होता, अतः तस्य लोकजय तस्य माने पुत्र से, जो पुत्र है द्रव्य रूप है वह लोकजय कथम साधनता, लोक जीतने में कैसे साधन बनता है पुत्र, वो पहले वाले दो तो स्वरूप लाभ मात्र से है क्रिया रूप है दोनों, किंतु कैसे बनेगा और क्रिया में आश्रित होना पड़ेगा तो यही तो जीतने का साधन नहीं होता, द्रव्य कहा पुत्र से तू कहा इत्यादि न ज्ञायते में तीन में कहते हैं ये तो न ज्ञायते, जिससे कि नहीं जाना जाता पुत्र किस रूप से लोक जीतने का साधन बनेगा, नहीं जाना जाता अतः इसलिए अतः तद ज्ञापनार्थम, उसी को ज्ञापन करने की जानकारी देने के लिए पुत्र किस रूप से लोक जीतने का साधन बनेगा उसी के ज्ञापन करना अगले कंडिका में ही कहना है, तद ज्ञापनार्थम उसके ज्ञान कराने के लिए वाक्यम आगे का वाक्य है मानी कंडिका है वाक्यम यदि ब्रुवता ऐसे कहने वाले जो श्रुति है अतः शब्दार्थ व्याख्या था, इसलिए अतः शब्द का दुर्बता भाष्यकार ऐसा भाष्यकार बोल रहे हैं, इसकी भाष्यकार के द्वारा अतः शब्द का अर्थ व्याख्या हो गया, कंडिका में जो अतः शब्द है उसका व्याख्या होगी कहा, अतः विसर्ग होना चाहिए अतः शब्दार्थ व्याख्या था, अतः शब्द का व्याख्या हो गई तथा अथात संप्रति संप्रति वाक्य वाक्य से अवय अर्थ आगे कंडिका जाना अथात संप्रति ऐसा वाक्य आएगा, अर्थात संप्रति ऐसा आएगा ठीक है, तो तथा ऐसा होने वाला तथा अतः संप्रति है ना, अथा अतः अतः है बाल में अतः संप्रति इति वाक्य से अयम अर्थ यह अर्थ होगा, अतः माने पूर्वोक्तात् कर्मोपासन और अनुष्ठानात् अतः शब्द का था पूर्वोक्त तो कर्म पांगत कर्म पांगत उपासना जो बाह्य साधन वाला व्यक्ति है पांगत कर्म करेगा, जो बाह्य साधन का अभाव है अपने मन मन वाणी आदि में माने आरोप करके ऐसा करके आरोप करके उपासना करेगा, पूर्वोक्त जो साधन है कर्म उपासना है पांत कर्म पांत उपासना इसके द्वारा पूर्वोक्ता कर्मोत्पासन और अनुष्ठानात् अथवा माने अनंतर अनुष्ठान हो गए दोनों का कर्म उपासना हो गए पांत कर्म पांत उपासना कर चुका है ऐसा अनुष्ठान का अनंतर अनंतर प्रारब्ध अवसान है जब आयु समाप्त हो जाती है प्रारब्ध समाप्त होने पर कर्मोपास्य फलार्थम वो जो पांग कर्म पांग उपासना का फल सिद्धि के लिए फलार्थम फलांगत्व न, फल के अंग रूप से पुत्र को यहां ग्रहण करते हैं फलांगत्व न संप्रति नामकम कर्म विधीयते, फल के अंग रूप से संप्रति नाम का यह कर्म है उसका यहां विधान किया जाता है। पुत्र को सौंपता है कर्म पिता, कर्म को सौंपता है, वेद को सौंपता है और फल को सौंपता है, तीनों सौंपेगा ऐसा है विधीयते, ऐसा अर्थ आता है। एक कहा समय हो गया है नहीं रखना है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।